پیارے باپا جان، ذرا ہماری اس سلسلے میں رہنمائی فرما دیجئے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ میں پڑھائی کم اور چھٹیاں زیادہ ہوتی ہیں، ان کے بین الاقوامی صوبائی اجتماعات اور تربیتی اجتماعات وغیرہ ہوتے رہتے ہیں اور مدنی قافلے بھی سفر کرتے رہتے ہیں، ایسوں کو کس طرح سمجھایا جائے؟ ان کے اجتماعات ہوتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو دعوت اسلامی والا نہیں سمجھتا، یہی ہوا نا؟ تو جامعت المدینہ میں کسی ایسے طالب علم کی یا استاد کی دعوت اسلامی کو ضرورت نہیں ہے جو اپنے آپ کو دعوت اسلامی والا نہ سمجھتا ہوں، کیونکہ دعوت اسلامی بھی میری ہے، جامعات بھی میرے ہیں، اور دونوں دعوت اسلامی کے لیے ایک طرح سے لازم و ملزوم سمجھ لیں، تو اس لیے میرے میٹھے میٹھے مدنی منو ایسے وسوسوں پر نہ جایا کریں کہ اتنی یہ اپنے اجتماع کی وجہ سے چھٹیاں کرتے ہیں، تو یہ ایک تبلیغ کا شعبہ ہے، امر بالمعروف کا شعبہ ہے، علم پھیلانے کا شعبہ ہے، اب جامعات بھی اس کی ایک شاخ ہے اور اجتماع بھی اس کی ایک کڑی ہے، تو یہ بھی چلنے چاہیے، یہ بھی چلنے چاہیے، وہ سبھی چل ہی رہے، تو یہ اکا دکا کوئی ہوتا جن کو یہ وسوسے آتے ہوں گے جس کا یہ اظہار کرتے ہوں گے، ورنہ سمجھدار اسلامی بھائی تو کبھی نہیں کریں گے، تو بس چھٹی پر ناراض ہونا یہ تو اور ہی تعجب کی بات ہے، تو طالب علم تو ویسے ہی مطلب ہے کہ وہ گلے لگاتے چھٹیاں کر جاتے، تو آپ کو بیجا چھٹی کہاں دیتے؟ بالکل بجا چھٹی دیتے ہیں آپ مدرسۃ المدینہ یا آپ جامعت المدینہ میں پڑھتے تو علم حاصل کرتے، اور تین روزہ اجتماع جو ہوتا ہے اس میں کیا علم حاصل نہیں ہوتا؟ اس میں ابھی کسی نے بار بار وہ پرچی دکھائی تھی مجھے اس میں اسکرین پر، اصلاح باطن کا طریقہ، تو اصلاح باطن کا طریقہ درس نظامی کرنا ہے یہ ضروری نہیں ہے، اس میں اصلاح باطن کے مدنی پھول ہوتے ہیں درس نظامی میں، لیکن یوں سمجھیے کہ یہ تھیوریکل ہوتے ہیں اور اجتماع اور مدنی قافلوں میں پریکٹیکل ہوتا ہے اصلاح باطن کا طریقہ، تو سائنس کے جو طلبہ ہوتے ہیں نا ان کو تھیوری بھی پڑھائی جاتی ہے پریکٹیکل بھی کرایا جاتا ہے، تو یوں سمجھو گے آپ اسی صورت میں مکمل طالب العلم ہے کہ آپ تھیوری پر بھی عمل کریں اور پریکٹس بھی کریں، اس کی مشق بھی کریں، تو اجتماعات کی مخالفت میں نے کبھی سنی نہیں، یہ پہلی بار یہ سوال آیا، کوئی اکا دکا کروڑوں میں ہوگا، لاکھوں میں بھی نہیں ہوگا شاید، ہاں بھائی آپ کو اختلاف ہے دعوت اسلامی کے اجتماع سے؟ یہ فیضان مدینہ بھرا پڑا سبھی لا کر ہاتھ منع کر رہے ہیں، اندر والوں کو اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ اجتماع کی برکت ہے کہ جامعات ہمارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں الحمدللہ، تو لازم و ملزوم چیزیں یہ اجتماع کے لیے، تو آپ بھرپور کام کریں، مزید ایسے متعدد طلبہ اس وقت ہوں گے کہ جو پہلے دعوت اسلامی کے صحرائے مدینہ میں یا بڑے اجتماع میں یا ہفتہ وار اجتماع میں پہلے آئے ہوں گے، اس کے بعد انہوں نے داخلہ لیا ہوگا جامعہ میں اور پڑھائی کی ہوگی، ایسے اگر ہے تو ہاتھ اٹھا دیں کہ پہلے اجتماع میں آئے پھر شوق پیدا ہوا، سبحان اللہ کتنے ہاتھ اٹھے ہوئے، سبحان اللہ بے شمار ہاتھ اٹھے ہوئے کہ پہلے اجتماع میں آئے پھر درس نظامی کا شوق پیدا ہوا، سنتوں کی لوٹنا جا کے متا، سنتوں کی لوٹنا جا کے متا، ہو جہاں بھی سنتوں کا اجتماع، ہو جہاں بھی سنتوں کا اجتماع۔ مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع کی ہے مدنی علماء کے مجھ متعلق، علماء دعوت اسلامی کی بہاریں، فیضان امیر علیہ سنت اس کا نام ہے، یہ مقتط المدینہ سے حدیتاً آپ حاصل کریں اور اس میں دیکھیں کہ کون کون سے اس وقت اساتذہ اور کون کون سے ہمارے مدنی اسلامی بھائی، ان کا مطلب وہ ماضی اور حال، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے مطالعے سے بھی کئی وسوسوں کی کاٹ ہماری ہو جائے گی کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور امیر سنت کے ارشادات اور عمل یہ ہمیں کہاں کے کہاں لے کے جائیں گے۔ اپنی مجلس افتاء کے سارے مفتی صاحب 100% پہلے ماحول میں آئے، اجتماع میں آئے، دعوت اسلامی کا بازوں نے ان میں کام کیا، علاقوں کی ذمہ داریاں سنبھالی، اس کے بعد علم دین پڑھ پڑھ کر اب مفتی بنے، الحمدللہ یہ سب اس میں ہے اس رسالے میں، تو یہ تو کوئی مطلب باہر کا آدمی ہوگا، اپنا آدمی لکھ ہی نہیں سکتا ایسی پرچی کہ یہ دعوت اسلامی کے اجتماع کی وجہ سے ہم کو چھٹیاں کیوں ہوتی ہیں، دعوت اسلامی والا اگر کوئی ایسا اعتراض کرتا اجتماع تو مہربانی کر کے آج کے بعد اپنے آپ کو دعوت اسلامی والا کہے نہیں، میں اس کو دعوت اسلامی سے خارج کرتا ہوں، جو اجتماعات کو مطلب دین کا کام نہیں سمجھتا، دعوت اسلامی سے تعلق نہیں ہے، جامعات اور اجتماع دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام یہ سب لازم و ملزوم ہیں، سب ایک ہی چیز ہے، سبھی ایک ہی لڑی کے موتی ہیں، نہ اس کے بغیر چلے گا نہ اس کے بغیر چلے گا۔ ایک اسلامی بھائی جو ہمارے مدرس ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جامعۃ المدینہ میں چھٹیوں کو کافی کنٹرول رکھا جاتا ہے، اتنی بے تحاشا چھٹیاں نہیں ہیں، بلا ضرورت ایک بھی چھٹی نہیں دی جاتی ہمارے یہاں الحمدللہ۔ عام تعطیلات سوائے 14 اگست کے جامعات میں نہیں دی جاتی، صرف 14 اگست کی سال میں چھٹی ہوتی، کیا آپ بولتے چھٹیاں؟ تو ہم آپ کو چلو بھائی رمضان کی میٹھی عید کو چھٹی نہیں دیتے، کیا آپ پڑھو گے؟ آپ ہمارے خلاف ہو جاؤ گے، بولے عید کے دن توبہ توبہ چھٹی نہیں دیتے، یار یہ تو عاشورے کو بھی چھٹی نہیں دیتے، تو پھر آپ ہی ناراض ہو جاؤ گے۔ تو چھٹیاں دو تو بھی ناراض، چھٹیاں نہ دو تو بھی ناراض، ہم آپ سے پہنچے کیسے؟ پڑھائی کی رفتار کو معتدل رکھنے کے لیے ہر جامعہ میں ناظم تعلیمات مقرر ہے الحمدللہ، امتحانات تک عموماً نصاب میں نصاب مکمل کرنے کی کوشش ہوتی ہے الحمدللہ۔ اس طرح کی بہت ساری کوششیں کی جاتی ہیں کہ بہتر سے بہتر ہمارا تعلیمی نظام رہے۔ تو اب یہ کہ طالب علم خود ہی بیچارہ اکھڑ ہے، اب کسی کی شکل ہی روتی ہوئی ہے یا کسی کا منہ ہی ہر وقت پھولا رہتا ہے، تب اس میں بشاشت کہاں سے اپنے تلاش کریں گے، منہ ہی چڑھا رہتا ہے ہر وقت۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ اپنے اوپر غور کریں گے، اگر آپ بولتے ہیں کہ تعلیم کا نظام کمزور ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی کھوپڑی کا نظام کمزور ہو، آپ کے ذہن کا نظام کمزور ہو اور آپ کو پلے نہ پڑتا اور آپ بدنام کرتے تعلیم کو کہ یہ تعلیم اچھی نہیں ہے۔ تعلیم تو اگر اچھی نہ ہوتی تو ان ہزاروں طلبا کو پاگل کتوں نے نہیں کاٹا، نہ ان کے ماں باپ کو مطلب کوئی یعنی کہ وہ کچھ یعنی کہ ذہنی عارضہ ہو گیا کہ اتنوں کو انہوں نے بھیج دیا، ہزار ہاں طلبا، بلکہ میرے خیال میں ہمارے ملک میں سب سے زیادہ شاید طلبا دعوت اسلامی کے پاس ہے۔ مدرسۃ المدینہ میں تو 50,000 کے لگ بھگ ہیں، مدنی منیا اور یہ درس نظامی کے طلبا بھی ہزاروں ہیں، اور ہاں تنظیم المدارس کا جو ملک کی سطح پر سلسلہ ہے تو اس میں بھی ہر سال پوزیشن دعوت اسلامی کے طلبا لیتے ہیں۔ پاپا ایک تعداد نظام تعلیم خراب ہے جب بھی یہ کیسے لیتے ہیں؟ پاپا ایک تعداد ہے اساتذہ کرام کی جو جامعۃ المدینہ سے فارغ ہیں الحمدللہ، اور وہ ماشاءاللہ اچھا پڑھاتے ہیں، تو انہوں نے بھی اسی انداز اور اسی ترکیب سے ہی تعلیم حاصل کی ہے الحمدللہ۔ ہاں اچھے اچھے جو کامیاب استاد ہیں وہ یہیں سے پڑھے ہوئے جامعۃ المدینہ کے مدنی ہے الحمدللہ، اور جو بعض باہر کے بھی وہ بھی بہت اچھا پڑھاتے، لیکن ابھی دعوت اسلامی جوان ہے، 25 سال کے آس پاس اس کی عمر ہے دعوت اسلامی کی، اور جامعات کی عمر تو میرا خیال ہے 12ویں شریف کے 12 سال بمشکل کم و بیش ہے، تو ابھی لڑک پن ہے جامعات کا اور مراحق کے عمر میں ہے ابھی۔ تو اب ایسی صورت میں آپ بولو کہ یہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی سر کر لے اور یہ ساری منزلیں طے کر لے، تو منزلیں تو آہستہ آہستہ طے ہوگی۔ وہ مجاہدے کو 80 سال درکار حلاظت فرماتے ہیں، مجاہدے کے لیے مجبور آدمی 80 سال کی عمر درکار، 80 سال درکار ہے۔ تو اب یہ کہ آہستہ آہستہ ہوگا، اب ایک دم آپ یعنی کہ جو دارالعلوم 500 سال سے صدیوں سے چل رہے ہیں، ایسے بے شمار دارالعلوم ہیں جن سے دعوت اسلامی بہت آگے نکل گئی ہے 12 سال کی عمر میں، اس کے جامعات 12 سال کی عمر میں بہت آگے نکل گئے۔ بابا کئی ایسے جامعہ ہیں معلومات میں بھی ہیں کہ جو اپنے جامعہ میں اب پڑھانے کے لیے جامعۃ المدینہ کے مدرسین مانگتے ہیں کہ آپ اپنے اساتذہ دیں تاکہ ہمارے جامعہ کے طلباء کی تربیت اور ہمارے جامعہ کا نظام مزید بہتر ہو سکے۔ الحمدللہ یہ تو ایک بہت مشہور مفتی ہیں، انہوں نے مجھے اس وقت کہا تھا جب جامعات شروع بھی نہیں ہوئے تھے، دعوت اسلامی بھی اوائل تھے، زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوتا، مجھے کہا کہ یار ہم طلباء پر بہت محنت کرتے ہیں لیکن یہ بس نمازیں تک گول کرتے ہیں اور بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ کچھ کرو کہ ان کی تربیت کیسے ہو ہمارے طلباء کی، ایک بہت اچھا نام ہے اس مفتی کا، اس نے مجھے کہا تھا۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی جس نے الحمدللہ علماء کے دل جیتے، عوام تو عوام، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب پھر بھی اگر نظام غلط ہے تو پھر یا تو نظام غلط ہے یا آپ غلط ہیں، آپ ہی غلط ہو سکتے ہیں، ہزاروں لاکھوں تو غلط نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے ذہن بنا لو کہ دعوت اسلامی کے جامعات کا نظام اور تعلیمی نظام اچھا اور اچھا ہے۔ دیکھو اپنے بچے کو کوئی برا نہیں کہے گا، نہ اپنے باپ کو برا کہے گا، تو دعوت اسلامی آپ کا باپ ہے اور آپ میرے بچے ہیں۔ کتنے بنائے عالم و حافظ، کتنوں کو ہے تم نے سوارا پیر میرا۔ پیر میرا پیر میرا. تو جامعات کو برا بھلا کہنا, داؤد اسلامی کے مجالس کو برا بھلا کہنا اور مجھے باپا کہنا, یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. یہ باپا ہی کو آپ برا کہہ رہے ہیں, مجلس ہے میری, جامعات میرے, مدارس المدینہ میرے, تو ان کو برا آئندہ مت کہنا, توبہ کر لو. کان پکڑو سب, شاباش, جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.